हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? चौथा भाग, केवल होमो इरेक्टस तथा अधिक बुद्धि वाले उनके प्राचीन होमो सेपियंस ने सदैव अग्नि को अपने वश और नियंत्रण में रखा। हजारों वर्षों से मानव को अग्नि के उपयोग का ज्ञान था, जबकि अधिकतम बुद्धि वाले जानवरों को भी अग्नि का उपयोग की जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, अग्नि के अनेक उपयोगों की खोज होती गई। एक अप्रत्याशित घटना से यह प्रारंभ हुई कि यदि मांस को अग्नि पर गर्म किया जाए तो वो चबाने में सरल होता है, उससे स्वाद भी अच्छा बना। ऐसा पका भोजन खाने के लिए अधिक सुरक्षित भी था। यद्यपि आदिम मानव को इसका ज्ञान नहीं था कि ऊष्मा भोजन के जीवाणुओं एवं अन्य परजीवियों को मारकर समाप्त कर देती है। इसके आगे के युग में यह पाया गया कि अग्नि नरम मिट्टी को पकाकर कठोर मिट्टी के बर्तन में परिवर्तित कर देती है। अग्नि द्वारा रेत या बालू एवं अन्य खनिजों के मिश्रण को कांच बनाने के लिए पिघलाया जा सकता है। अग्नि से कुछ पत्थरों या चट्टानों, जिनको अयस्क कहते हैं, उनको गर्म करके तांबा, वंग तथा लौह जैसी धातुओं को बनाया जा सका। वैसे अग्नि से खतरे डर भी थे। इससे दुर्घटना हो सकती है। आग घरों, भोजन सामान और मनुष्यों को भस्म कर जला भी सकती थी। जब आग नहीं फैलती तब भी वो धुआं उत्पन्न करती, जिससे वस्तुएं बदबूदार व गंदी हो जाती और लोगों को खांसी होती। जलने के पश्चात आग राख भी बचती थी, जो अग्नि के जलने पर उत्पन्न होती थी। फिर भी अग्नि के उपयोग उसकी असुविधा की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। जब लोगों ने अग्नि को घरों के अंदर रखा, तब उन्होंने धुएं को बाहर निकलने के लिए चिमनी को बनाना सीखा। राख को एकत्रित करना तथा उसे कुछ दूरी पर फेंकना भी उन्होंने सीखा। आग के फैलने के विपरीत इसकी एक समस्या और थी, इसका बुझ जाना। प्रत्येक परिवार ने आग को बुझाने से रोकने के लिए कठिन परिश्रम किया होगा। परिवार के युवा बच्चों द्वारा टहनिया एवं शेखावों को एकत्रित करके अग्नि को निरंतर बनाए रखने के लिए उसे झाड़ते या हिलाते रहना भी एक महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा। कभी कभी जलती हुई टहनिया से ईंधन के अन्य ढेरों को भी जलाया गया होगा। कुछ टहनियों को जलाकर किसी बर्तन में रखकर भी घर पर लाया गया होगा, जहां इसका उपयोग नई अग्नि को प्रारंभ करने में किया गया होगा।